lait à voilà, cerveau bleu. Peluna moni lo colombo saninga ye, nazali komi tuna. Meluna moni o komi kozwa ba distance, nazali ko regrete. Soki likambo ezali lobelanga, soki nasalaki mabe nasenga pardon. Meluna komi kozela yo lokola butu ezela katongo etana, etana noki. Meluna tali nasima epai touti, bolingo ekomi pio. Meluna yebi te nani akosi yo boye, nalingi te osufrir. Tango nanu ekoki te bolingo na biso esila, nazwaki ozalaki nanu elenge. Belu okoloba nini epai akadi na Mariam, soki batuni yo. Belu bandela lisusu histoire ango, oyo suka ba plaisir. Mama banzela totambola bisika toleka, etikala ba souvenir. Fungola ndako na kota, malili ekangi ngai na nzoto. Tala na komi kozela yo ndenge baselaka masuwa na libongo, na libongo zonga. Mapata oyo euti wapi? Ezifi bolingo mama ndimaki na bomoi na ye. Meluko bebiselaka moweyi te, azali komona kuna epai azali. General Blaise Adwa. Mopepa mabe elongwe wapi? Ememelinga bolingo mosika boye. Nakosenga kaka ala, azongisela ngai yo libela ndenge tozalaki. Jean-François Ibovi. Mvula mabango yeuti wapi? Epolisi bolingo na biso kitoko boye. Mbelu nyonso wana ba tentation, nzoka lembaka mino na ye te. Aminata yeye Tsunami oyo elongwe wapi? Ezindisi bolingo na biso na kati ya ebale. Tokosambela kaka Nzambe, azongisa bolingo na biso ndenge tomeseneki. André Kimbuta. Kazadi Simplice Ebata. Nakowae, nakowae, okome mangambo ya pamba mbelu. Nakokufa likolo na yo, okosamba epa ya Nzambe. Tala lelo bolingo ebetinga kara, nakomi komandie bolingo nanga moko. Yoka yoka te, sala angele mboko yo makambo. Bako na kayo likolo na bavion, bako pesa yo mokongo sima. Bolingwe za kaka na boulevard periferique, luka sorti obima. Malili na nzoto e, na komi lokola na beli malaria. Mbelu pesa ngai kinini na mera, maladi nanga esila. Ye ye ye ye ye ye ye mama. Nakowae nga nakowae, okome mangambo ya pamba mbelu. Nakokatwa likolo na yo, okosamba epa ya cousin. Tala lelo bolingo epesi nga mokongo, nakomi komandie bolingo nanga moko. Koyoka biyoka yoka te, sala angele mboko yo makambo. Bako laka yo Romeo na Juliette, bako tourne yo mokongo sima. Bolingo eza kaka na boulevard périphérique Luka sorti obima Malini na nzoto Na komi lokola na beli malaria SBM Esther, maman ministre André Otuba Jimele Ye na koa e mama e Olimbo yo e pesi kai mokongo Nasala nini e